Trzeba zmienić sposób gry. Już nie przejdzie dawny styl. Każdy sobie zwyczaj ten szkodzi tobie, gniewa mnie. Bądźcie czujni. Gdybym tworzył wciąż stąd nieprzerwany ciąg łącz, niepowtarzalny prąd wzdłuż rąk, znany jako wena, kreując jak Arkadius ekstremalne marzenia z pogranicza faktów. Wariuj lub rób sztukę, las przeciwników harczuj. Bakcyl twórczości jest super, więc zwarciu szarczuje pośród własnych blokach. Blask przy bokach masz, to ten blask pokaż za fałsz knockout. Wewnętrzny lokal pod tak, bo fałsz to potwarz. Jak trwać i zostać, znaczy mieć stałą postać swą niezmiennie, ewoluować wciąż własnym tempem. Emanuje energię, tylko jak ją wykorzystać? Intelekt i serce łączą za pomocą pisma. Pieprzę protekcję płatną, mam wszystko, pracę własną, istny artyzm jak Hitchcock. Wyrażam jawną chęć, by być tu nadal. Rzecz zmieniła sens, tok wydarzeń nadal bieg. W tej reakcji znów tworzę manifest, mały test możliwości, które są ukryte. Wyrażam jawną chęć, by być tu nadal. Rzecz zmieniła sens, tok wydarzeń nadal bieg. W tej reakcji znów tworzę manifest, mały test możliwości, które są ukryte. Nieustannie, złudność aparycji wprost proporcjonalna do rozmiarów mych ambicji. Wyzwalam się spod jurysdykcji krytyki. Asocjacja rap jak F1 i Sliki. Charakterystyczny wokal, pobita charczy. Czysty pragmatyzm musi wystarczyć. Klasyk to dla mnie sens, by rzucać żargon. Chęć życia wiecznego, lepszego świata fantom. Choć często mam dość, to niepowtarzalną dostałem radość. Wiem, wprost mówię rzadko, myśl by sens odkryć. Mistyczny manifest, mały test możliwości, które są ukryte. Wyrażam jawną chęć, by być tu nadal. Rzecz zmieniła sens, tok wydarzeń nadal bieg. W tej reakcji znów tworzę manifest, mały test możliwości, które są ukryte. Wyrażam jawną chęć, by być tu nadal. Rzecz zmieniła sens, tok wydarzeń nadal bieg. W tej reakcji znów tworzę manifest, mały test możliwości, które są ukryte.